दिया, तुझको बुला दिया, मिटा दिया, दिल से मिटा दिया, भुला दिया, तुझको भुला दिया, मिटा दिया, दिल से मिटा दिया। मेरे करीब आ, मेरे नसीब आ, मुझे तू आके मिल, मुझे ना दे सजा। मेरे करीब आ, मेरे नसीब आ, मुझे तू आके मिल, मुझे ना दे सजा। भुला दिया तुझको, भुला दिया, दगा दिया, फिर से दगा दिया। सारे करी किसने तुझे है फिर से रुला दिया, कोई कोई यादों में वादे वो सारे करे, किसने तुझे है फिर से दगा दिया। मेरे करीब मुझे तू आके मिल, मुझे ना दे सजा। मेरे करीब आ, मेरे नसीब आ, मुझे तू आके मिल, मुझे ना दे सजा। भुला दिया तुझको, भुला दिया, दगा दिया, फिर से दगा।